الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سورة النساء شروع وفي آئے کے دوے سے آخری باب درم باب یوصل پندر سمایت پورو وائے کے شپک احکام ذکر کول پار درائی مشر دری پاول باب کی ذکر کری ہو اس پر دے کے تقریباً ٹول نہ احکامات ہو دے کے چلے لستری شوی آیت کے نہ ہم حکم دے اور دا تنویر دے فما سبقوان دے یا با داور توحید ذکر کئی یو سل یو در شمایت کے او دفع دوا ہم با کئی رخ الاسا ویل شروع ویستفتونکا فی النسائے تو پوس کے استانا پر بارا دفلو کے دا نحم حکم دے دا احکام سیاسی ہونا تعلق لري در عیت د کمزور خلق سره رعیت او قوم نه پای کی کمزور خلق دی لکه زنانه شو ماشومان او ایتمانان دائم متعلق دا حکم دی و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیه اللہ تور تو ویل پو اللہ تعالی پو حکم در کئی تاس تو بارد دی کے تفوس کئی طور تو وی اللہ تا حکم در کئی فتوانا حکم محکم مضبوط حکم در در کئی وما یتلا علیکم فی الکتاب فی نسیتا من نساء اللاتی لا توتونہن ما کتب لہن او آج نستر جین پتا زبان لپ کتاب کے فی الکتاب من فی القرآن قرآن کی پتا زبان لستر جین اور اس طرح شو تقریبا دریم آیت کی دا تیر شوی دیں فی یتام النساء اللاتی لا توتونہن لما کتب لہن بارہ دی تیمانانو جنکو آکے جنور کو یتا سوائی تھا آس جو قرر پلے شوی دیں دائد پارا دائد پارا کم مہر مقرر شوی دیا اور تنور کوئی وترغبون ان تنكحوهن او غاړی تاسو چې نکاحونه وکړئ دا یې سره نو مکه دا حکم ذکر شو اتمان جنا کوي دي ته په دې باندې لري چې آی مینس کې انصاف ونه کړو نو فن کې ما تو ورکو من النساء چې نورې کې مکه دې ستا پر جائز دی آی سره نکاح وکړه او که یتیم سره نکاح کې نو آی ته بدای مہر ورکې والمستضعفين من الولدان او فباردا کمزور او مشرمانو کې کمزوري دي د دې حکم مستی تر شعر یو رسم آیات کې ان تقوموا لليتامى بالقسط او چې کله شي د پارا د ایتمانانو په انصاف سره ان تقوموا نو مکه فعل مقدر دی معنی یامرکم ان تقوموا لليتامى بالقسط حکم کې تاسو ته دې چې کله چې د پاتیمانانو په انصاف سره وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما او اج کوي تاسو زکار د خیر خیر دا نه کړه راوړو عموم پیدا کوي دا مخکې نبی تیر شوی خیر تنکیر کی اشاره د عموم تا من هر یو کار د خیر چې دکینو فإن الله کان به عليما یقینا الله تعالی چې دې پای باندې عالم پای خبردار دی عالم دی وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا أو كي وخزا إليه خاون قبلنا دبر أخلاقي دانا نشوز بدخوين طبعا داد بدو أخلاقنا إليه أو إعراضا ياد مخجر زولنا قصدا دارن قصدل من فريد مخبران او گرزي فلا جناح عليهما نشته سو گناح پتیو بنده دا چه سلو کی پمینز دائی که روغا ایس لعمل دا چه روغاو کی پمینز دا سڑی او خارن کی روغا وصلحو خیر او روغا کول دا بہتر دی دائی پمینز کی روغاو کی زکا دا خالی دا پسادنا وأحضرت الأنفس الشح كي خدر شهد فضلونو كي حرسو حاضر كي شهد من فائي كي خدر شهد شح مانا دا كي حرس كول فمانا دا خير بالني تفسير لباو كي وي لنفسونو كي داي خدر شهد جي آ حرس كي فمانا كولو دا خير بالني يا ابو حيان رحمت الله عليه وي بخل سرد حرسنا یو نفس بخل شمتیا دا یو دا چې بخلم یو د بخل سره حریص مې دي ته شح ورګي وان تحسنوا وتتقوا وان الله كان بما تعملون خبيرا وان تحسنوا تاسو احسان کوي احسان مردا چې آی سره جنتی روي په خسته طریقه والنه خسته طریقه سره جنتی ره وتتقوا اوزان بچ گئی د خلاف د الله نه خلاف نزان بچ گئی و ان الله كان بما تعملون خبيرا پس یقینا الله درا پای عملون تاسو کوئی خبردار ده ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولا حرصتم او طاقت نه لري دا چې تاسو انصاف وکړئ په منځ د خلکو کې اگر چې تاسو حرص کوئ سره د حرس نه بیا انصاف نشي کولی نو پوره انصاف نشي کولی نو یو یوې ته مایله کېږي نو یوه بالکل یې پرېږدي معلقه زړن دی او ګرځې او بله بلې ته مایله شي فلا تمیلو کل المیل پس مو مایله کېږي په پوره مایله کېدلو سره وتذروها کالمعلقه چې پرېږدي یې لر په شان د زړن دی باندې معلقه معنی فی عدم اداء الحق دی دائی دا حق نا دا که دادا سکی لکا زرن نا و این تسلحو و تتقو او که اصلاحو که اتاسو اصلاحو که مانا بالعدل پا انصاف سرا و تتقو او زان بچو ساته دا ظلم دا خزونا تقوانو مرادل تا پا آئی من دا ظلم نزان ساتل و این اللہ کانا غفور الرحیما پس یقینا الله تعالی چې دې بخنه کوونکی او رحم کوونکی اول دا چې آی په خپل مینس کې صلح کوي او بل سره احسان معاملې کوي څه ژوند وته لري و ای تفرق طایون الله کل من ساده دای جدا شو دی او بلنا به حاجت وکي الله تعالی هر یو لا ذقل فراخینا الله به هر یو ته فراخي ورکي وكان الله واسعا حكيما ود الله تعالى فراخ حكمت والا فراخرا وستن کے اللہ تعالی نے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض داور توحید ذکر گئی چار سکے خود اللہ وحدانیت در نیر نشی خاص الله الذي آسف باسمان لکیه و پزنو کیده ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله او يقين لك حكم كلام كسانو تجور كلا شيء الكتاب ما كستازن او تاسوتو ان اتقوا الله دا جويري دي الله تعالى دا حكم د سش وايتا مانا من کلک حکم کلے وائی تا دی جتا سوی وی رکوی دا اللہ تلالا دا دو آیاتو نا دی للہ ما فی السماوات بیا اور پسی آیات دی دی دو آیاتو نو کی دری کرت داور توحید جکر شوی دا اللہ ری ہواری اول کی اشارت دی طرف تا یہ رکے نو صرف دا اللہ نا بے کے اول ذلکیں دیم کی اشارت دیتا چې سوال کې نو صرف د الله نه به کې کاول کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض ایب سویا راوړي ان تق الله وې رګ د الله نه دې کی اشاره شو دې طرف ته چې راکې نو صرف د الله نه کې بل چانه وې رګ نه دیم کی اشاره ده فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض ای بس یو رستو کان الله غنی حمیدا الله به حاجت ده سوال چې کوله شي دا اچانک کوله شي چا به حاجت ای سوال وصرف د الله نه وکه ادریم په اخر کې یو وکفا بالله وکیل کافی د الله تعالی ذمہوار توکل او بروسه چې کنه او صرف الله باندې کې ذکر در الله وړه وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او قطع سکفرو کو وَإِن تَكْفُرُوا وَكُفَرُ مُقُونُ فَلَا تَزُرُّونَهُ شَيَّا دَغَ اللَّهَ تَرَا تَتَاسُ زَرَرْ نَشِرِ سَوْلِ وَكُفَرُ مُقُونُ اسْتَاسُ لَا كُفَرَ اللَّهَ تَزَرَرْ نُقْصَان نَشِرِ سَوْلِ ذَكَ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص اللہ لردی آسو چھے پاس مانلو کی او بزنو کی او دے اللہ تعالی بی حاجت استعلے شوئے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا او خاص اللہ لردی آسو چھے پاس مانلو کی او بزنو کی او دے اللہ تعالی زموار آیت کی اشارت دی طرف تا شکل زموار اللہ ترا دین تو کل برسو پاون نکے ای اشاء یزہبکم ایوہ الناس ویاتے بے آخرین تو والی اللہ تلا نبو وزی تاصل اے خلقو رابو لنور تاصل ابو زمان تاصل بختم کی عذاب بدبانی راولی و طول بختم شئی استاصل بزیب النور راولی زکا وکان اللہ علا ذالک قدیرہ او د الله تعالی په دیوان دی قدرت لرونکي دا کار د الله د قدرت دلان دی چې تاسو ختم کی استاد په نور راوړي من کان یریدو ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخرہ زوج اراده لري د بدله د دنیا بس خاص د الله تعالی بدله د دنیا او د آخرت دواړو دا منا الله نغواړي نو صرف سوال د دنیا باندې کې اراده د دنیا باندې نه کې ځکه الله سره د دنیا او د آخرت اسباب دواړو ورسري نعمتونه وکانه الله سميع بصير او د الله تعالی اوریدونکي اولیدونکي يا الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله دایته دا تتمر دې دوی می سره هیڅ وخت مې ادا جواب دی او سوال دی سوال لا چې سوال لا چې څوک به تیر شو احکام کې رعایت وکي چاله حاصل وکي او چاله پورا کې او چاله پورا نه کې لکه مور شو فلار وغیرہ شو دای جواب به کوي بلا تتبی الهوا ان تعدلو دا قسم کار کول رعایت کول لحاظ کول دی کې غاس تامور او کپلار وي دا تابعداري د خواهشاتو دا تابعداري د خواهشاتو باندې چې الله احکامات کې چا رعایت وکړي د یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین شهدا بالقسط شهدا لله اے دی ایمان والو شی و دریدن کی په انصاف سره گواہی اور کون کی خاص اللہ لرا گواہی اور کہ نو صرف اللہ لرا اور کو په انصاف باندې اوري گا ولو علی انفسکم اگر کوی نقصان بتا سو باندې پتا سو باندې زر دے نقصان نه خو بیا اوري گواہی ته په انصاف باندې په انصاف گواہی اور کا اویل والدین والاقربین یا بمور او پلار او پا خلوانو بالنے دائب کی نقصان لے خلوان دی دائے نقصان لے مور پلار نقصان لے ستاق پل نقصان لے نو دنیاوی نقصان بدی کی غزان لے و داخرت داوان لکے نقوم او کنو قوامین بالقسط شہداء للہ ایا کنو غنیا او فقیرا فاللہ اولا بیما کبھی دے غنی بحاجتا یا فقیرا فالله اولا بما پس الله تعالی زیاد مهربان دے پدای بانے تے تو غربت خیال ساتے یا دمالدار ہے اللہ پھر ډیر مهربان دے بلا تتبیو الهوا ان تاجرو واستاویداری مر کوئی دو خواہشاتو چې او بنک نه انصاف لرا ان تاجرو ما الله تعالی لا مقدر دلتا تاویداری خواہشاتو نه کوي چې او بنک انصاف لرا وَإِن تَلُوا أَوْ تُرِزُوا أَوْ قَتَاسُوا جَبَالَوَيْ يَا مَخَالَوَيْ تَلُوا مَنَا تَلُوا اللِّسَالِ أَوْ تُرِزُوا مَنَا بِالْوَجْهِ أَلَوَيْ رَالَوَيْ جَبِلْ رَا يَا مَخَالَوَيْ نِيَقِنَنَ اللَّهَ لَيْ بَائِ تَاسُوِ كَوِي خَبَرْدَار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ دې دې صورت آخري سرا ادا وی اخر د صورت پورې د ګندري بابونه دي اول باب چې آیوسل یو کم پندوستم آیات پورې دي د دې اول کی دعوت د استقامت طرف ته وصول د ایمان باندې یا ایو الذین آمنوا من استقیموا علی الایمان خپل ایمان باندې کلک پاتې مستقیم پاتې شي او دا ای اصول بجی کرکی چا ایمان باللہ دے پر رسول دے بالکتاب دے دانگی بالملائکہ دے دانگی ولیوم الاخر بیا خلاف دا ایمان دا منافقان امان دے منافقان چی دا ایمان دا شان لے او دا ای تقریبا دیال لس قبائح بجی کرکی ان اللذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا دا ایمان له منافق دي خدای دیال لس قباحتونه به ذکر کوي بیا او یو سلو د رسم آیات کې یو ده چا کفر ده او بیا زیادت د کفر ده یو سل اته د رسم آیات کې بشر المنافقین بیان لهم عذاب الیما بیا یو سل یو کم سلو یکتم کې الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین دائیو تقریبا دیال لصفتون ذکر کے سلورم با یو سل سلویختم آیت کی بھائی بیا با یو سل یو سلویختم کی زجر بور کئی زجر و زورن بور کئی پا دیبان نیچ شرکت کوئی و مجلس دا کافران و مبتدعینو کے کافر دے بیدتی نے مشرک دے دا مجالسو کی بند کینے یو سل یو سلویختم آیت کی بدا ہوئی دائی دا مجالس نوزان ساتے حتی یخوزو بی حدیث غیرے ولا تقودو ماہو حتی یخوزو بی حدیث غیرے یو سل سلو احتم آیات کے بیا یو سلو احتم آیات کے دائی نور دری قباحتونا بذکر کئی دری بد صفتونا او یو سل دو سلو احتم آیات کے وصلور ذکر کئی ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعوهم داول صفت وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى تدريم يراؤون الناس تدريم ولا يذكرون الله إلا قليلا ده سلور صفاتونه و يوصل ده سلوي کي ذکر کي او په يوصل در سلوي تم آد کي به دو ذکر کي مذل زمين بين ذلك لا اله الا الله ولا اله الا الله تم زب زب دي داشن یوصل سلور تل وحتم آیت کے منبو گیر دوستی دا منافقان و کافران چه مومنان و تاسود آئی دا دوستانین زان وچ ساتے یا ایو اللذین آم اللہ تتخذو الکافرین اولیاء من دون المومنین یوصل سلور تل وحتم آیت کے او بیا به یوصل پینزه تل وحتم آیت کے تخویف اخروی دا آخرت دا عذاب النویر ورکی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا ایوصل شپک سلو اکتم آیت دیو ترغیب ورکی توبی اصلاح او اعتصام باللہ تا چی توبہ و باس اقبل عمل ندروس کئی مضبوط انی سی دین دا اللہ تلا و اخلاصو کئی اللہ تلا تا او بیا ایوصل اتسلو اکتم آیت کی بدف دیو وهم بکی یو وهم براشی دائے دفع بکی لا يحب الله الجهر بسوء من القول سرا یا ایو الذین آمنوا آمنوا باللہ اے آکسانو چی ایمانم روڑے دے ایمان روڑے پا اللہ تلا بلنے اللہ اے آکسانو چی ایمانم روڑے دے ایمان روڑے پا اللہ بلنے ظاہر دا آیت بندی اشکال لازی چا ایمان روڑے نو آئی تسرنگی امر کی پا ایمان روڑے لو بلنے څکه آیو هیوز ایمان راوړل دي دوباره ته امر څنګه دی په ایمان راوړل شامل بالله او رسوله جواب دا چې امنو دا ذحل خالینه یا ایو الذین امنو کی چې کم امنو دي دینه مراد یا او مؤمنان وی چې ایمان راوړل دي دا ایمان ایمان شرعی دي صحیح ایماندار دی آی تو امنو بالله نو بیا مراد استقامت علی ایمان وی دا ایمان ما نکلک شد یا ایو الذین آمنو یا کسانو چی ایمانم روڑے دے آمنو ما استقیمو علی ایمان تا اخپل ایمان بند قائم پا دے شد استقامتو کئی پائے بند او یا آمنو نمراج آمنافقان یا ایو الذین آمنو من آمنو باللسان چی ایمان روڑے دے پا جب بند او امنو بالله ایمان امنو بالقلب وخلبان نیو ایمان راوړی دی او دا ځل خپل ځلونو ته ایمان کوڅه په ځلبان نیو ایمان راوړی ځکه منافق ایمان دا صرف د خپلې وي یا ایو الذین امنو امنو بالله ورسوله اې ایمان والو ایمان راوړی ایمان کلک شي په ایمان خپل باندې ورسول او پیغمبر دا او الکتاب الذی نزل علی رسوله او کتاب او باندې چې نازل کړی دی په پیغمبر خپل باندې پای ایمان وروړي والکتاب الذی انزل من قول او په کتابونو چې نازل کړی دی مکه د قران نا قبل دال دکې مبنی دی معنا قبل القران او قبل بعد پر حالت ثلاثه راځي مضاف الیہ یا مذکور یا نه مذکور بیا مضاف الیہ چې مذکور وي نو دا معرب وي او مضاف الیہ چې مذکور نه یا نسیم منسیه وي یا منوی وي چې نسیم منسیه نو هم حالت د اعراب ده دا حالت د بیا معرب وي او چې منوی وي نو هغه مبنی یاداده ده من قبل معنا من قبل القران والکتاب الذی او کتابا باندې چې نازل کړی دی مکه د قران لا اگر تورات سے زبور سے انجیل شو نور صاحب شو ومن یکفر باللہ وملائکتی وکتوی اچاچی ایمان روڑو پا اللہ بندے او پا ملائکو داو پا کتابنو داو پا رسولانو داو پا رسولستنے دا واو چھرے وملائکتی وکتوی ورسولی دا دل تر نفس جمع دا پار دے جما نامه ته چا په دې کې په یو باندې ایمان را نور اگر که په اخر باندې ایمان لري خدا به کافر وی بیا لکه ایمان بالله لري خو ایمان بالملائکه نه لري یا ایمان بالملائکه لري خو ایمان بالکتب نه لري یا ایمان بالکتب لري خو ایمان بالرسول نه لري دا سره به کافر وی بیا ومن یکفر بالله وملائکته اچا چې کفر کو په الله باندې او په ملائکه دا او په رسولانو دا کتابونو دا او په رسولانو دا او په رسول سره یې فقد ظلال ظلاله بعيدا قن الغمرا شو غمرا الی سر د حقنا تل لري وته ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا يقنل اعتصان شيء ایمان راوړو مانا اقرار دی ایمان کړو په جوابانه ثم كفروا بیا کفر وکړو مانا اظهار د کفر وکړو کفر احکار وکړو ثم امنوا بیا اقرار وکړو ایمان په جوابانه بیا کفر وکړو ثم زادوا کفرا بیا زیاد شو کفر دای کفر دای زیاد سمان مان ماتو آل الکفر ده کفر فحالت کی ملشو کافران ملشو لم یکن اللہ لیغفر لہو ندی اللہ تعالی چی بکنو کی دیوتا پا آخرت کی لیغفر لہو فی الاخرہ ندی اللہ تعالی چی بکنو کی دیوتا پا آخرت کی اولا لیا دیہم سبیلا او نبر وانوی دیولر پا حق لار بننی پا دنیا کی یا کفر کی زیادت رائے خدا صورت کې ازداد و کفرن لمراد دوام الکفر شی اکلا دا پا خپل کفر بندی دائم پاتی شی دائم پاتی شی دزد دواجن اللہ لیا دیا ان سبیلا نبر وانوی دیولر پا لار حق بننی پا دنیا کی بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما خبر ورکې منافقانو ته چې یقینا دې وي بدلیدو لپاره عذاب دردناک بشارت اصل کیا خبر ته لکېږي هدایت په ورېدل سره د مخدارن دا بدل شي بیا برابر خبره دغه خبر د خوشاله یو دغه خبر د غم وي او چې مخ وسره بدلی دي ته بشارت وي بشر المنافقین خبر ورکامنا فی قامتا بیعن لہو عذابا علیما یقینا دید دید فار عذاب دردنات الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین دا کسان لیچی نیسی کافران لرپ دوستانا والنی تجاوز کن کرید دوستانی المؤمنان لنا متجاوزین عن ولایت المؤمنین من دون المؤمنین مانا متجاوزین عن ولایت المؤمنین تجاوز کئی دو ولایت دوستانی دو مؤمنان مؤمنان اپریخی او کافر سر دوستانا کئی ایبتغون عندهم العزتو فا ان العزتا للہ جمعیا ای غواری دی دائی سر عزتو نو یقینا اختیار دا عزت خاص اللہ لدے طول عزت اختیار چه دا اللہ لده دلدوی عزت چه دا صرف اللہ لده سورہ منافقون اتم آیت کی رازی چه عزت چه دا اللہ تعالی لده و رسول لده و مومنان لده عزت چه دا اللہ لده و رسول لده و مومنان لده اتم آیت دا سورہ منافقون کی رازی دلتو عزت دا صرف او صرف اللہ لڑ دے واصل کے دے اتصاب کے فرق دے دل طرف ان العزت للہ جميعا مانا دا چی اختیار دا عزت دا صرف اللہ لڑ دے عزت چی ورکی نو دا صرف اللہ ورکی ذکر صرف اللہ ذکر کرے دے اور سورہ منافقون کی چرازینو ال تک اتصاب مراد دے موصوف کے دل مراد دے صفت دا عزت سرا او موصوفین بصفت العزه د الله تعالی د او رسول د او د مؤمنان دي دا تاویدار دي وقل نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزئ بها یقینا نازل کری دی الله فتح سبحان نے کتاب کے ذکر واو رہی تاسو اذا سمعتم دا ذکر واو رہی تاسو آیاتنا د الله تعالی چې کفر کی پای باندې و یستهزئ بیا او ټوکی کولی شي پای باندې ولا تقعدوا معهم فاسمکی گئی مکی نه دای سرا تاسو باندې الله خپل کتاب کې دا خبر نازله کړی دا چې کله تاسو دا واورئ چې پایتونو د الله باندې کفر کولی شي او پای پورې ټوکی کولی شي نو تاسو باندې مجلس کې به نه کینئ اللہ نازل کری دی سورہ انعام کے مرادی اتش پہ تمایات کے حتی یخوزو فی حدیث غیرہ تردی چاہی مشغول شی پا خبر و نورو کے نور و خبرو کے مشغول شی دا یخوزو فی حدیث غیرہ دا قرآن کے مختلف تعبیرات سر تقریباً دولس کرت را لے او په هر ځای کې مراد د دین عبس او بفیدی خبرې کول دي. انکم اذا مثلو یقینا یوبا تاسو په دغه وخت کې پشان دایول نه ان لکم اذا مسلم تاسو دای په شان لوي ما کوم وخت کې چې کله تاسو واوري جاتون د الله باندې کوبر کولې شی او پای پورې ټوکه مو سره کې تاسو ور سره کې نه نه لایق نه بکی نه ای سره او کو کې نه ته نو ان لکم اذا مسلم یقینا یې به تاسو دای وکي دای سره دای په شان مې منافل اسم والعذاب څنګه نه چې دای کې نه داشل وستان کې څنګه عذاب چې ترسي دای تا ته عمر سي دای وجدار چې الرذاب الماسيه ماسيه گناه باندې رضا منتیا پایو خاله دل د ماسيت ده ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا یقینا الله تعالی چې جمع کول کې د منافقانو کافرانو ده په جهنم کې د ټولو الله ودا ټول منافقان کافران کی جمع کوي منازاب دپاره الذين يتربصون بكم وان كان لكم فتح من الله قالوا ولم لكم معكم دا منافقان شوب دي ويا کسان چې انتظار کوي پتا سوال نه وان كان لكم فتح من الله پس کوي تاسو لپاره بره او فتح له طرف د الله نه وایری الم لكم معكم آیا موږ نو استاد سره مو استاد ومنځتیا کړو کار د منافق دای چې په وخت د فتح او بری او غلبه او غنیمت کې اقرار کوي چې زه مسلمان مرګ لرم و ان کان للکافرین نصیب قالوا ولم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین او که چرته وی کافران لا صبر خو یسا آیت صلی الله شان دشه ملاو شي غلبه دی وای الم نستحوذ علیکم نشو زور اور کې دم پتا سوال لې ونمناکم او نه نه موي بشکري موږ نه مؤمنانو نا ولې کوم د مؤمنانو سره یو ځای شي ونه پتا سو نشو غالب کې دې او موږ دای سره یو ځای نشو دې د مستاز عمر غريو او موږ تاسو نه د مؤمنان من کړو فالله يحكم بينكم يوم القيامه وس به سلام وکي الله تعالی په استادو کې پورز قیامت به سلام وکي الله تعالی ما یا ومن داخل کی جنت او یا اورتا چې کوم مؤمنان دي نیکو کار دي بو به دی الله جنت دای نعمتونه بور کې به سلام الله تعالی دا چې جنت ته بوزي یا و جهنم تا ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او چرته وو نظر دی الله تعالی کافرانو لره مؤمنانو باندې لار الله کافر مؤمن باندې دا سين غالي وکي چټول په یوزل ختم کی یا په اعتبار د حجت سره حجت په اعتبار سره کافر مؤمن نشي غالب کېدل ان المنافقین یخادعون الله یقین المنافقان چې یای دوکې کوي د الله سره دوکې کوي د الله سره باندې فی ظنهم و زعمهم خپل ګمان کې او خپل ځان کې دغه حقیقتا دوکد الله تعالی سره نه کی او هو خادعهم او د الله تعالی سزا د دوکه ورګي دوکه سزا ورته ورګي کله فعل فعل ذکر شو مراد او د جزاء الفعل وی جزاء د فعل لکه مکه تیر شو الله یستعذو بهم و یمدهم فی طغیانهم یعبون سوره بقره کې یستعذو ال د فعل ذکر شو د مراد جزاء الفعل له بدله دا فعل باور کی مخادات جزا و سزا باور لور کی و اذا قاموا الى الصلاه قاموا قصارا او کرچی دی ادری کی مستان ادری کی سس پستو مستجو ادری کی نامستو ادری دلی سو پا طریقہ بانگ نئی سس ادری کی دای سس ادری دلو وجہ دای دا چی ارادہ دا ثواب نلی ذکر سوچی ارادہ دا ثواب لری نو مسته چې ودرېږي نو صحیح توجه سره ودرېږي دویم دا دی چې دی دا مونځ په پرېښودلو باندې دا عذاب ویره نه لري لکه دا یېره ورته نشته که موږ مونځ پرېښود عبادت هم پرېښود نو الله به سزا راکوي ورته وي دا دو ذکر کړي دا یې د ودرېدلو چې مونځ ته ودرېږي نو سوس ودرېږي وجه دا چې اراده د ثواب دا یې نشته دین دای چې عید عذاب د الله نه يرنه لري یراون الناس ځان کې د خلکو دا نه یادې الله لرام دل لګ نه یادې الله لرم لګ امام علی رحمت الله علیه تفسیر المانی کې وایي وي سما قليلا لعله لغير وجه الله لګي اور د دې دیوار سره ویل چې دا د الله رضا لپاره نه الله رضا لپاره کار نه کوي مذبذبینا بین ذالک دو فرق دی فمینس دے کے ومین بین ذالک مانا بین الایمان والکفر نہ صحیح مومنان لے و نہ صحیح کافران لے نہ زان لے کافر پورا مر گئے کے و نہ زان لے مومنان لا الہ اولائے ندی طرف دے مسلمانانو تا اولا مانا مسلمانانو طرف دے ندی ولا الہ اولائے ندی طرف دے کافرانو تا کافرانو طرف دم ندی مسلمانانو طرف دم ندی داول دې شکار کې ځکه دې الله گمراه کړی دي او ما یذل الله فلن تجد له سبیلا او اوسو چې گمراهی کې الله نو پچرته به نمزي عل الله دې ہدایت سبیل المان سبیل الهدى الله دې سره گمراه کې نو اته ہدایت نشي کېدره ہدایت لا نشي مندره یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مکیات کے صفات دو منافقان ذکر شگن صفتون تقریبا دیال صفات قبیحة دو منافقان ذکر کل چی دوی دو کافران سر دوستانے کئی منافقان کافران سر دوستانے کئی لکا یو سل یو کم سل ویختم آیات کے ویل اللذین اتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین دا کسان نی چی نیشی کافران لر پا دوستانا من نیم سوال مومنانونا منافق جلے دا کافر سره دوستانه کوي نو اوس مؤمنانو ته وي چې تاسو دایره صفات نو صفات رضان بچو ساتي ا صفات دایره چې تو کافر سره دوستانه مو سرن کې یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے د ایمان والو مې سي تاسو کافرانو لپاره دوستانه باندې ما سوا دو مومنان نا اتریدونا ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا آئی رات اللہ تازو چو جوڑ گئی اللہ لربزان باندی دلیل کارا علیکم من اعلان نفاقکم دا کار چی کوئی نو اللہ تعالی لرف اقبل نفاق منافقت باندی کارا دلیل گو رہی یا علیکم من اعلان عذابکم اقبل عذاب باندی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا یقین المنافقان جی وی بابا طبق اللان دی دور کے الدرک الاسفل من طبقۃ الاسفل اللان دی طبق دور کے وی ولن تجد لهم نصیرا او بیا ونمسی ایلرا تم دا امدادی پسیرین لکلی جہنم دپار طبقات دی او دا ټول طبقات تقریبا و درجی دی جانلم کې هر یو درجه چې دا په نسبت د بل سره اوچته ده منافقان چې دا به دا ټول لام دی درجه کې وای اوله طبقه په هغه کې جانلم دی جانلم دیم د لزا ویل کېږي سورې معارج کې راځي کلا ان لزا نزات للشوا ان لزا زوا سره دریم چې ا حتمه ورته ویل کی وما ادراکم الحتمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده سورې بلد کې راځي سلورم چې آیت سعیر ویل کی لقد د سورې نساء کې تیر شو لسم آیات کې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا سعیر پنځم پای کې سقر ده سوره مدثر کې راځي ما درا کما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر سقر شپږم پای کې طبقه جهنم ده اووم پای کې حاویه ده حاویه او د ټولو طبقاتونو تعبیر کې دې شي په ور باندې النار باندې جهنم لزا حتما سعیر سقر جحیم هاویا د ټولو تعبیر چې کې نو آی په نار سره کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا او چرته بین مزید دار پارا امدادی الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما دا منافقان د فادس زاګانی چې در کې اسفل کې د اور وای هغه ای توبه وی سلو دای توبه سلور شرطونه دي اول دای چې هغه توبه وباسي دریم دای چې هغه اصلاح د خپل عمل کې عمل به خپل درستای دریم دای چې اعتصام بالله کې د الله دین چې هغه مضبوطیا سره شکونه پای کې نه کوي سلورم دای چې خپل دین به خالص کوي خاص الله لرضا دا سلور شرایط دي عالم د توبې لپاره د شرطونو عامه کې تیر شي یو دای توبه به باسه اصلاح د عمل به کوي او بیان به کوي خلکو ته به وي چې غلط شوی او بیانو او د عام خلکو د توبې دوه شرایط او چا توبه د اصلاح د عمل دي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله مر هغه سان چې توبه استره او برابر برابر کړی دی عمل نو خپل توبه ویستره او خپل عمل اصلاح وکړه واعتصموا بالله او مضبوط ونیو ا دین د الله تعالی بالله معنی بدین الله اعتصام بدین الله او پای کلتی منګولې ولګولې واخلصوا دینهم لله او خالص کو ا دین خپل خاص د الله لپاره پای کې اخلاص پیدا کړي ځان وریا کاری بل نه کړي ځکه صفت د منافق چې یراون الناس ولا یذكرون الله الا قليلا منافق د الله رضا په لوش الله کار نه کوي بلکې اذان خلقو ته کوي واولائک مع المؤمنین وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما پس دا کسان به وید مؤمنان سره چې توبه ایستا اصلاح وکړي اعتصام وکړي اخلاص وکړي مؤمنان سره وایي وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما اجر دے جوار بک اللہ مومنان تا اجر دل وی دا سے اجر بور تا اللہ ترا ور کی چال ور انتیا نہیں ختم دل بور ل نہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وامنتم وکان اللہ شاکرا علیما دے آیت کی ترغیب دے اسباب و طرف تا چی ام منجیہ دی دا عذاب نہ عذاب نخلاص ان کی اسباب دی نوائی طرف تا ترغیب اور گئی بیا ما یفعلو کدا ما چیرے دا ما نافیہ دا ان شکرتوں کی ان چیرے دا ان شرطیہ دے اور یفعلو چیرے دا ما ندلائیو تی نور گئی شکرتوں بمانا دا قبل اولو باننے او دا آمن تم جدے دا مارد انقیاد تاویدار سر دے ما نافیا یا فالو فماند لایوتی سر ان شرطیا دے شکر تم فماند قبل اولو سر آمن تم فماند انقیاد سر ماند آیت بیدا سی ما یفر اللہ بی عذابکم عذاب نظر کے اللہ تراتا ستا ال اطاعتم الاحکام کتاو تابداری اکلد حکمنو دللا و آمنتم پتا سی حال کی چیوئی تا سمن قادین آئی تا تابداری کون کی آئی تا آمنتم مانا حال کونکم من قادون لها دائی تابداری کون کی ویعجی کون کی ویعائی تا اللہ رتا عذاب نظر کئی ذکا وکان اللہ شاکرن علیم و دللا ترا شکر قبل ان کے پویا عالم دللا ترا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم نفخ الله تعالى بزور ويل دا بد وينا مر اسو جي پابند ظلم وکلشو دي آیت سر مکی سر رب دا سے چ مکی دا ذکر کل چ اللہ تعالی چ آد اصو من الافعال سره مین نه کوي بد کارونه نه دا سره د الله مین نشته اوس دې کې وجه ذکر کوي چې الله ولی نشته ځکه الله تعالی اقوال سونه کوي چې کوم بد وینا نه د الله دا سره مین نشته چې کله د بد وینا سره مین نشته نو بد کار سره د الله تعالی سره مین شي ځکه بد وینا دا کومه په نسبت سره بد ویلتا الله دا اقوال او بد اقوال صحیح او سره دا سره محبت نشته نو اقوال صحیح او سره بسنګ محبت وږي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول نفق الله تعالى بزر ويل دا بد وینا الا من ظلم مر اسو چې پابند ظلم وکړ شو کو ظلم په وکړ شو او د اقرار کو بدا بد وینا باندې نو پای ماخوذ نیول شو نه او شرط له دا چې قلب مطمئن بالایمان لبه په ایمان مطمئن وي دا سو من القول مراجعه کلمه د شرک ده ادا الا من ظلمنا الا من اكره ظلم په معنا د اكره سره ده لکه سوره نحل یو سلش پګم آیات سوره نحل یوصل شپږم آیات من کفر بالله من بعد ایمان الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان چا چې کفر کو په الله باندې رستو ایمان نه مر آسو کې زور کله شپه باندې او ویلو د کلمې د کفر کلمه د کفر وای غني وزنم نه وقلبه مطمئن بالایمان او دازلر د چې دا مطمئن له په ایمان باندې دا کلمه د ضرر نشي رسوله ها ضرر کما کلمه سور سی ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم دزلف قولا و تیاسر قبولک للا کلمه د کفر نو پا دیبان غضب دا اللہ ترائے کلمه د کفر ہویا خوب حالت دا اکراح کے اگر سڑی تا ونی ٹوپک کے ہو دو تا تو اشابت کلمه د کفر ہوایا انی وجنم دیا دو حالتونه دی یو حالت د عزیمت دی دویم حالت د رخصت دی حالت د عزیمت دای چې تدا وکم کلمه د کفر موایا تر دې چې مړلی کې او شهید دی کې دا عزیمت دی دویم چې رخصت دی رخصت دای چې ته کلمه د کفر وایې خو شرط له دای چې قلب او مطمئن مل ایمان زلبه په ایمان باندې مطمئن یا کلمه د کفر به تا په خپل زله په شوق کول او تیا سره نه ویلي اسی بر دخلین راستي خدا زلبه دی غواړي نه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم المراد دار ايدوا على ظالمه الله بدا وینا لکو کہ مگر دا جتو خیر ہو کیا ظالم تھا ظالم نے تاوان ظلم سے تے دربان لکئی نو دا حق کی تخیر ہو کہ نو خیر دے تابع عزتی کئی دا تخیری دا خیر دی نبی علیہ السلام کلی نبی علیہ السلام نزنی ظالمان ہوئی نبی علیہ السلام کوئی خیری بکے نا کافران تو بخیری نکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی دی آئی تخیری نبی علیہ السلام نبل مشفق نشتی دی دی امت دفارا تولا انبیاء وکر تولا ندیر مشفق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی او خیرے سنگا خطرناکا خیرہ کلی دا ویمل الله قبورهم وبيوتهم نارا منعونا عن الصلاه الله دې د دې دا کورونه د دې دا قبرونه دور نډکی منګه مزدمن کللو خیره جائز د نفس ظالمانو ته شي کوله عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم من الا ايده على ظالم اسی وکیرین کې ایو سره ظالم دې ظلم در باندې کې استاوس نه کې نو آی تکیر کو بیا دې نو قنوت نازله کې نبی صلی الله علیه وسلم کولې کنا اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وقنا شر ما قضیت بیا ازقوان او درا القبائل لچ کوم صحابه شهیدان کړي پای باندې نبی صلی الله علیه وسلم کېره کړي دارنګي صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم هم کړي دي حبیب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بخاری کی راضی چې کله آپ سلیبان دې کوغت حدیث ته آله تپوسو کو استاس ضرورت شه اخیری ارمان دې سره ار دې ما ته مهلت راکې چې زه دوه رکعات مونږ کوم دوه رکعات مونږ وکړو به یا اشعار وی ما ان ابالحین اقتل مسلما پای ا روایت د بخاری کی راځي چار تفسیر مګلې وی اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا یا الله دې په خپل شمار کرا ولی اللهم احصهم عددا اللهم احصهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا یا الله دې ملکی قتل کې دی ولر یو یو ولا تبقي منهم احدا او پای کې څوک مفریده یو بګې پرینه الله قتل کې مړې کې ټو دا خیره راځي کلی دي دانګې اشرای مبشرو کې د سعید ابن زید سعید ابن زید رضی الله عنه دا اشرای مبشرو کې دي دانګې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا اشرو کې دیو خیره کې بخاری کې روایتو ناراضي د سعید بن زید رضی اللہ عنہ سره دا یو خزی لانجو از مکوان دیر دز مکو آئی بی دعوه اکلالا مسلم کم دا حدیث رازی چکل بی آئی دعوه اکلالا وی داز مکو زمارا اور تخیره اکلالا یا اللہ دا کدا کچل تیری ظلم و زیتے کرین دا پستر گوان دیر لندکی او داز مکر دی قبر اکر دی نو از وقت پس چه آ ستر گوان دیر لندش مسلم کی روایت رازی او تل تمسل جدار دیوالن بین یولو دائی پو سحارا بندی بروان ودا سی دا پتو کی زمک یو شڑ کوئے ہو یو زل روان وائی کوئی تخکتا استول لی دل خلق راجمشو یو بڑی لوی دلی چاوی راو وکا گوی چاوی سپا چاوی گٹی ورد تلی آگئی واللہ قبر ورزا دا دا کی او چاوی تا پوسو کوئی داولی وی اصابت نی داوی تو سعید ما تر سعید خیری را سیدری دی دانگی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت دا بخاری کی رازی آر خیری کلی دی چی ایو کس دا بارکی ویلی عمر رضی اللہ عنہ تا چی دا زیتے کی تقسیم صحیح نکی اور تا خیری کلوی یو کیرا دا جی اللہ رضی عمر اگد کے دویم دا جی اللہ بزمان فقر و پاقا و غریبی و غربت پیراولی او درین دا جی عرضو للفتن یا اللہ فتنو سے مخامخ کے نو دا او دا عمر وی دوم رو گد شو چه آبا دستر گدا پرده چه وی دا اخکت دی مخ باندی راز رولنده شوی دا زینه دا اخکت راز رولنده شوی او غربت پی اللہ دوم رو راو شی اللہ امساب ورسو اللہ اسکی با امساب و سوال بے کول لارو کسو کی با ولارو او فتنه داو چی پا اللہ با ما شمانم تیره دینو دبس کندلی یغمی زهن دا فتنه ورده نو خیری مستحق دا خیرو تا خیری کول دا جائز دی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ما ندار بیا چې اسی بے ذیب خیر نه کې البته ظالم نے سوک دوا نه ظلم او کینوات او کت ظالم ته جائز دي یا امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم دا یې چې بد وینا بل کې چا خرچا غیبتونه بل کې الا من ظلم مانا الا ای اخبر بی ظلم ظالمی ہی یو سڑے دیا ظلمونا کئی مجاہر دے پا خلقو زیتے کئی تو بلد دا خبر ورکی دا ظالم سڑے دے دست تعلق میں ساتھ ازمک بدلنا ہوئی پیسی بدلنا ہوئی صحیح دا ورک خبر دا غیبت نئے زگر تا مسلمان دا دا ظلم نا بچ کول غواڑے دا دا ظلم نا تا بچ کے او حسن بصری رحمت اللہ علیہ سدین نقل دی اوئی کہ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا ان ينتصر من ظالمه الا من ظلم نکو کہ اللہ تعالی بازور و ال دبد وینا د اللہ تعالی کو خینا چا بند و ظلم زیتے ون کے بد وینا گانے ون کے و الا من ظلم ما دارا کہ الا ان ينتصر من ظالم چا بند ظلم کرے دان خپل ظلم بدلوا اخلیا سزا ور کینو دا جائز دی احکام القرآن کی جساس رحمت اللہ علیہ آن نقل کرے دے دا عبدالکریم نو ادعانا تپوسو شدی آیت مبارکی فقال ہوا الرجلو یشتمو کا فتشتمو دایو سڑے رے چی تا تا بدر دوئی تا بے ذتیو کی کنزل در تاو کی نو تم دائی جواب تا تو رخصش ترے اللہ من ظلم ظلم مانا دائی تا ذتیو کس تا بے ذتی بخبرو سروک لنو دائی پو مناسب سروک تا تم ہوئی لیشی دار جہاد در باندې دروغ غنا بدکاری تهمت در باندې ولګې نو فلاتف تر علیه تبې تهمت مرګو دا وخت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما او دل الله تعالی اوریدن کې او پویا پارت خبردار دې ان تبدو خيرا او تخفو او تعفو عن سوء ان تبدو خيرا کاره کوي تاسو خیر لره معنا کلمې توحید درا ان تبدو کلمۃ التوحید که تاسو کار کوي اګرمې توحید لره او تخفو یا پټوي ای لره معنا عمل کوي پای باندې سرن په پټ باندې او تعفو یا معافی کوي د بدینا سن مراد به مظلمه ظلم دربان نه چا کله دای نه معافی وکړه فإن الله کان عفوا القدیر پس یقینا الله تعالی چې دې معافی کوونکی قدرت والا تتمد آیت راوړي نو ان الله کان عفوا القدیر دې کی اشاره دې طرف ته چې الله تعالی سره د قدرت نه عفو کوي قدرت والا ذات دے طاقت والا ذات دے آتا تا مافیا و بخشش در تکی نتو خو عاجزی کنا عاجزی بدلن شیخ استلے نتو مافیا و کا مافیا کا ذکو ان اللہ کان عفوا قدیرا ان اللذین اکفرون باللہ و رسولی و یریدون ای فرقو بین اللہ و رسولی و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ای تغیو بین ذالک سبیلا د دې ځنا دویم باب شروع کی یو دا وی یو سل یو کم او یای مات پورې په دې کې اغه ذکر د یهودو دی.